Besluit van de drie musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De drie musketiers door Alexandre Dumas. Besluit. La Rochelle, beroofd van de hulp der Engelse vloot en de afleiding door Buckingham beloofd, gaf zich na een belegering van een jaar over. De 28e oktober tekende men het verdrag. De koning deed zijn intocht te Parijs de 23e december van datzelfde jaar. Men bereidde hem een zegetocht, als had hij een vijandelijke natie en niet de Fransen overwonnen. Hij kwam door de voorstad Saint-Jacques in onder groene erebogen. D'Artagnan nam bezit van zijn rang. Porthos verliet de dienst en huwde in de loop van het volgend jaar mevrouw Coquenard. De zozeer begeerde geldkist bevatte 8x100.000 franken. Mousqueton kreeg een schitterende livrei en genoot het geluk waarnaar hij zijn leven lang had gestreefd, namelijk achter op een vergulde koets te staan. Aramis, na een reis naar Lotharingen, verdween eensklaps en hield op aan zijn vrienden te schrijven. Men hoorde later van mevrouw de Chevreuse dat hij zich in een klooster te Nancy had begeven. Bazijn werd lekenbroeder. Athos bleef onder de bevelen van D'Artagnan musketier tot in het jaar 1631, op welk tijdschip hij ook, na een reisje in het Roussillonse, de dienst verliet, voorgevende een kleine erfenis de Blaisois te hebben gekregen. Grimaud volgde Athos. D'Artagnan vocht 3 malen met Rochefort en kwetste hem 3 malen. De 4e maal zal ik u waarschijnlijk doden, zei hij, hem de hand reikende om hem op te richten. Het is dus beter voor u en voor mij dat we het hierbij laten, antwoordde de gewonde. Corbleu, ik ben meer uw vriend dan gij wel denkt, want bij de eerste ontmoeting had ik, door 1 enkel woord aan de kardinaal te zeggen, u de hals kunnen doen afslaan. Nu omhelsden zij elkander, hartelijk en zonder achterdocht. Plaget verkreeg van Rochefort de rang van sergeant in het Piemontese regiment. De heer Bonacieux leefde zeer stil, volstrekt niet wetende wat er van zijn vrouw was geworden en er zich weinig om bekommerende. Op zekere tijd had hij de onvoorzichtigheid zich aan de herinnering van de kardinaal aan te bevelen. De kardinaal liet hem antwoorden dat hij zorg zou dragen dat hem voortaan niets meer zou ontbreken. En, inderdaad, na de volgende dag te 7 uur te zijn uitgegaan om zich naar het Louvre te begeven, zag men de heer Bonacieux nooit meer in de Doodgraverstraat. De mening van hen, die zich het best onderricht waanden, was, dat hij, op kosten van zijne edelmoedige eminentie, in het een of ander koninklijk kasteel voeding en huisvesting genoot. Einde van het besluit. Einde van De drie musketiers door Alexandre Dumas.